Og vejret denne 1. november bliver her til morgen og formiddag skyet eller stedvis tåget, men ellers klarer det op med nogen eller en del sol først i de sydvestlige egne. I løbet af eftermiddagen kommer der dog flere skyer ind over Jylland fra nordvest. Vi top for temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem de 13 og 18 grader. Svag til jævn vind, og ved vestkysten der er der op til frisk vind. Lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 weekend. Klokken er blevet 8:05. Og i den her time, der har vi et, hvad vi kan kalde et internationalt snit. Vi skal en tur til Afrika, nærmere bestemt på Burkina Faso, hvor der i hovedstaden Ouagadougou og rundt omkring landet har været store demonstrationer de sidste par dage. Og det har faktisk ført til, at den siddende præsident gennem 27 år, Blaise Compaoré, i går meddelte, at han faktisk trak sig. Det var måske lidt overraskende, måske ikke. Vi taler med en ekspert om det senere. Og også om, hvorfor Burkina Faso egentlig er vigtig for Danmark, fordi det er faktisk et land, hvor vi har ret tætte forbindelser. Men det taler vi om senere. Vi skal selvfølgelig også læse lidt aviser med vores avislæsere, og som i dag er Per Helle Sørensen, manden bag Djøf med løgn, og Nasha Arcel, som er skuespiller. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og velkommen til jer to igen efter nyhedspausen. Tak. I har siddet med aviserne, og Nastja, hvad har du fundet? Jamen, jeg har fundet lidt forskelligt. Altså, dels så har jeg fundet en rigtig flot heltidsreklame i kultursektionen af Politiken, som handler om Østre Gasværks nye musical, De Tre Musketerer, som er blevet modtaget rigtig, rigtig flot. Jeg kan se, at der er en stjerne regnet over siden her. Og når jeg ser det her billede af det Ole Testrup, der står i midten, og nogle af mine kolleger, som ja, Peter Oliver Hansen og nogle forskellige andre, som også, som jeg selv har spillet sammen med, så er det jo, så er det bare dejligt at se det her billede. Der er rigtig meget godt gang i det her billede, og jeg forestiller mig, hvor sjovt de må have det. Kan du ikke lige fortælle os, hvad der er på billedet? Altså? Jamen altså, Ole Testrup står i midten i sådan en netundertrøje og en læderjakke og nogle mærkelige handsker, og har armene op i vejret, og der er lys og gang i den, og Jens Andersen står. De er sådan punk. Punkrock-agtige. Men det er jo De Tre Musketerer. Ja, det er det. Det er det jo. Og det er Fred Guldbrandsen, der har instrueret det. De har lavet det fuldstændig helt anderledes. Så det er en virkelig rock og meget, meget høj musik og så videre. Jeg forestiller mig bare, hvordan deres liv er nu, dem der er med, fordi at jeg var jo med i samme mølle, kan man sige, i Skammerens Datter, hvor at det er, der er udsolgte huse, og man spiller igen og igen og igen. Man spiller to gange efter hinanden i weekenderne, man spiller næsten alle ugens dage. Og der er en fantastisk energi. Altså, kan du ikke lige tage os igennem, hvordan, hvad tid står du op om dagen? Hvornår der prøver? Hvornår spiller I? Altså, hvor mange timer om dagen arbejder man, når man kører på fulde cylindre? Jamen, når det kører sådan virkelig op mod premieren, altså, man arbejder jo, jamen, det er jo sådan nogle sjove prøvetider, man har. Altså, det er sådan en prøvetid, der hedder 12, 16, 19, 22, 30. Så, og hvis du bor bare lidt væk fra teater, så kommer du nærmest en gang hjem. Så det er noget med, at den periode, der bor du faktisk ude på teateret, har en garderobe og har sådan en lille elkedel med. Og så prøver du, og i din pause sidder du sammen med de andre, spiser frokost eller øver tekst og så videre. Og så, men altså det der er så særligt med Østre Gasværk, det er jo, at det her vilde rum, altså det her kæmpe store kuppelrum, hvor at, jamen det kræver meget energi at spille i det, fordi du skal jo ud til alle, og der kan jo sidde rigtig mange mennesker. Og sidste sæson, da vi lavede Skammerens Datter, der spillede vi jo simpelthen for, jamen altså, det var 170.000 mennesker eller sådan et eller andet, og over 100 forestillinger. Og det er bare en kæmpe oplevelse at se, og her var det jo både familie og unge mennesker, som noget af det sjove der, det var, at der sad nogle gange sådan nogle rigtig, rigtig seje fyre på første række med kasketter, og sådan lidt tilbagelænet og tjekkede mobilen og sådan. Og så når det så blev rigtig uhyggeligt, og dragen kom frem, så begyndte de at prøve at kravle op over anden, tredje og fjerde række for at komme væk fra den her drage. Det var virkelig, virkelig en fængende forestilling. En anden sjov historie med det, det var, at vi så, nogle gange så kom vi ud bagefter og talte med de her unge mennesker. Ja. Og så en af de her, der sad sådan en klasse, og de sad med store øjne, og man havde stadig sådan sit kostyme på, fordi vi skulle spille igen en time senere. Så var der sådan en pige, der rakte hånden op og sagde, jeg vil bare gerne sige, at jeg synes, at I er rigtig, rigtig gode til at synge. Jeg synes, at I skulle stille op til X-Factor. Det er da også oplagt. Det var den største ros, hun ligesom kunne give os. At det kunne vi måske godt have en chance der. Har du nogensinde været fristet af det? At stille op til X-Factor? Ja. Nej. Jamen, det er også lidt som om, men der har man, altså, når man er etableret og professionel, ja, så gider man ikke det der. Men jeg har altid tænkt, altså alligevel, ja, du vil jo vinde. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, fordi X-Factor er jo noget helt andet. X-Factor, det lever jo af, at det er et menneske, som kommer og egentlig ikke har en professionel baggrund overhovedet, men hvor man følger den her, der går fra 0 til 100 i løbet af de her uger, og så nogle gange tilbage til nul, følger vi dem så bagefter, ikke? Men derfor er det selvfølgelig lidt en illusion. Og det er jo det græske tragedie, eller sådan, den dramaturgien igen, ikke? Ja. Jamen, det er det jo. Altså, det skal være en, som ikke kan noget. Det skal være sådan en Paul Potts, ikke? Eller en, altså, det skal være en, der vi tænker, ham her eller hende her kan ingenting. Altså, lad os lige fantastisk fortælle lytterne, hvem ham her Paul Potts var. Jamen, det var ham telefonsælgeren, hvad han nu var, som pludselig kunne synge opera, ikke? Ja. Og det viser selvfølgelig, at han havde sunget opera rigtig lang tid og taget masser af undervisning, men det underspiller man jo. Det bedste er jo, det er jo drømmen. Mm. Det er jo drømmen om den geniale ener, der kommer ind og bare kan. Og alle, der har arbejdet bare en lille smule med kunst, ved, at det ikke er sådan der, man skal simpelthen øve sig så skide meget, det er møgkedeligt. Men det er jo den drøm, den elsker vi. Ja. Vi elsker den, fordi så tænker vi lidt, det kunne også være mig. Ja. Og det er det, X-Factor lever på. Jamen lige præcis. Mm. Altså den der drøm om, at der er en, der helt generet og stiller sig op til en mikrofon, og alle er interesseret i andre ting og kigger væk og sådan noget. Og pludselig bliver der helt stille, og alle vender sig og kigger fuldstændig fortryllet på en. Altså det er jo sådan en drøm, vi alle sammen har, ikke? Hvor der, og hele verden ser, at man er noget fuldstændig unikt og fantastisk. Og sådan er det jo altså ikke. Sådan er det ikke. Og det jeg måske synes er lidt ærgerligt ved det der, eller jeg ved det ikke, men det som det bare handler om, det er, at lige meget hvad du vil, så er du altså nødt til at øve dig, og du er nødt til at lige lære noget af dem, der faktisk kan noget om det. Og det er jo det, der er det spændende i processen. Det er jo at uddanne sig og blive dygtig og ja, simpelthen lære noget, og så se, hvordan det giver på det hen ad vejen, ikke? Ja. Altså, det her med, at man ligesom dukker op det her tv-program om, at der kommer en eller anden, der er helt altså, nervøs, som I sagde lige før, og så springer ud. Det er jo et stykke dansk, det er jo en dansk nationalfortælling. Ja. Som jo er fuldstændig modsat de græske tragedier, men det er jo historien om den grimme ælling. Det er rigtigt. Ja, ja det er vel faktisk rigtigt. Så faktisk, så burde H.C. Andersen have patent på de her X-Factor. På X-Factor, han burde faktisk få penge for Endemol. Han burde få et lille beløb hver gang. Altså i sådan en verden, hvor man sagsøger hinanden for alt, så burde det der gå til Andersen-familien. Det er rigtigt. Jamen, hvem er Andersen-familien? Er der nogen? Han fik jo ikke nogen børn. Der er sikkert rigtig mange, der er. Men der er vel også nogle af de der amerikanske formater. The Swan er vel altså baseret på... Altså, ja, når det hedder The Swan, er det vel præcis på den gang? The Swan, det er endnu en af de serier, som jeg ikke ser. Men den handler om... Men er de vel for bagsen nok ved, hvad handler om? Ja. Den handler om kvinder, som... og mænd også. Det er i hvert fald netop den grimme ælling, ikke? Ja, som er uheldig på en eller anden måde. I udseendet. Ja, og så får de en plastikoperation og en makeover. Og så ligner de lige pludselig nogen, der mækler mur. Og så er de af en eller anden grund glade for det. Det er utroligt fascinerende tv og meget mærkeligt. Jeg har faktisk tænkt lidt på det der, fordi jeg har også set noget af det. Og tænker, kan jeg vide hvordan... Nej, jeg har set noget dokumentar, hvor der var nogen, der fik det lavet, ikke? Og hvor man tænker, hvordan har de det så nu? Altså, når det der måske begynder sådan lidt at krakelere... De har fået et fantastisk liv. De har fået et fantastisk liv, ja, selvfølgelig. Ja, fordi det er jo det ydre, det handler om. Altså, det er noget, det er oprigtigt med. Det er sådan 70'er, 80'er ting, ikke? Jo. Store bryster, plastik, så bliver det godt. Hvad siger I til hvad hedder hun, Bridget Jones? Hun ser jo også helt... Altså, Renée Zellweger. Hun kom Zellweger. Jo med og lignede faktisk et andet menneske. Ja. Et helt andet menneske. Det var komplet syret. Ja, det var virkelig mærkeligt. Altså, jeg tænkte, er det sådan en hoax? Er det sådan et eller andet... Det var virkelig... Hun ligner virkelig ikke sig selv. Altså, det der lige foregår her, det er, at vores avislæser Nasja Arcel og Per Helle Sørensen taler om en begivenhed her, som skete for halvanden uges tid, cirka. Halvanden uges tid siden, hvor skuespilleren Renée Zellweger, som er kendt for Bridget Jones' Diary, den her fantastiske film med Hugh Grant i, og Renée Zellweger. Hun kom ud og havde ny plastik på, og så har der været en det, man i sociale mediesprog kalder en shitstorm mod hende, fordi hun har fået så meget plastik. Og så har hun været ude og sige, jeg er ligeglad. Jeg har det bedre sådan her, ikke? Er det ikke sådan, det hænger sammen? Jo, og det, der var mærkeligt, det var ikke... Altså normalt, de der plastikoperationer, der kommer de jo bare til lige nogen, der altså, ser meget plastikket ud, ikke, og klemmer i nakken. Men hun så virkelig anderledes ud. Altså, det var virkelig mystisk. Jamen, det er rigtigt. Som regel, så har det der sådan, at man er til... Som om nogen sådan ligesom hiver... Nu kan jeg jo ikke vise det i radio, men altså, at det hele bliver sådan glattet. Det, der sker nu, det er, at jeg selv tager fat i kindbenen og lige trykker op. Det er visuel radio, det her. Det er virkelig godt. Men Renée, hun havde fået et helt nyt ansigt. Altså, man kunne ikke kende en mænd. Så læste jeg faktisk en artikel, som egentlig var rigtig, rigtig fin, og sagde, jamen, der er jo ikke noget at sige til det, fordi vi har jo simpelthen, hele verden har jo kommenteret og rakket hendes ansigt ned på den ene og på den anden måde, og se nu de der bitte små øjne, og se nu hendes oppustede kinder, og hvad er det for en blablabla. Så man kan jo heller ikke rigtig være bekendt og kritisere et ansigt så meget, som jo faktisk er en rigtig dygtig skuespiller. Og så kommer hun og har lavet et nyt ansigt, og så får hun også rigtig meget skæld ud. For det måske skulle man bare have værdsat det her lille sjove ansigt med de smalle øjne og de store kinder lidt mere. Det kan der helt sikkert være noget om. Der er spørgelser på spil. Har du nogensinde oplevet noget unormalt i din hjem? De stjæler hendes BH'er. De tager bad hjemme hos hende. Det er paranormal aktivitet. Og nu kan hun ikke mere. Hun har flyttet 7 gange. Det er ikke noget at grine af, Simon. Hun har flyttet 7 gange. Jeg griner ikke, jeg vil sige. Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl. Det er Hokus Pokus er inde i radioen. Simon, får dig en YouTube-kanal. Lad os gå videre. Meget specielt. Spørg til side. Vi bliver i det paranormale. Ja, det... Jeg vil sige, at jeg kan lide bringe den ind, kan jeg ikke raspe. Kan jeg bare ikke dog dog i dig laskan, der kan jeg bare ikke dog dog i dig laskan. Spil til stedet. Hver dag kl. 14, her på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 weekend. Klokken er 16, næsten 17 minutter over 8. Jeg hedder Thomas Noppen, og med i studiet som avislæser er Per Helle Sørensen, manden bag Djøf med løg. Løg. Det kan vi faktisk lige, det er lidt public service her. Jeg var meget i tvivl, om det var løg eller løgn, fordi der er endet af i parentes. Ja, det jeg synes vi var simpelthen var så smart, da vi lavede titlen. Og altså, nu er der ingen, der kan udtale shows navn. Det ser godt ud på print. Men det er Djøf med løgn. Ja, og der er også en lytter, der har skrevet ind og skrevet Bøf med løg. Ja, det er jo også ret... Totalt underligt, for det er jo en reference til Bøf med løg, altså en gammel sang med Troels Trier. Jeg troede, det var en reference til en madret. Jamen, det er den gamle sang jo vel en reference til, men det er jo den der, det var i hvert fald det, jeg tænkte, altså når det lyder et eller andet, når man tænker Bøf med løg, det lyder som noget, jeg har hørt før, så er det på grund af Bøf med løg. Så det er altså virkelig underligt til, at den virker, men det gør den på en eller anden måde. Folk kan jo i hvert fald huske den, men ikke udtale den. Og i studiet har vi også Nastja selv. Og Nastja, der er lige en, der har skrevet hen, at hun ser bedre ud end nogensinde, så drop det med små øjne og sjovt ansigt. Nå. Det er altså en, der har skrevet ind på sms 42 600 247, og ja. Du er velkommen til at kommentere på programmet. Og jeg skal også lige svare en lytter, som det glemte jeg nemlig helt, for det nummer, vi hørte tidligere her i første time, det var selvfølgelig Paul Simon med Boy in the Bubble fra albumet Graceland. Fantastisk album, så... Beklager lige for glemmelsen der. Men Nastja og Per, har I kigget aviserne? Ja, det har vi. Sidder her og kigget. Jamen, jeg talte jo før om de tre musketerer på Østre Gasværk Teater, som har fået rigtig flotte anmeldelser. Og så tænkte jeg, jamen så er der sådan to artikler, som handler, begge to handler om teenagepiger, unge piger. Og det er også det i Politikken. Og den ene, det er om to tvillingepiger, som er vokset op i Aarhus, og som er rejst til Syrien for at gifte sig med hellige kriger, som er fra terrorbevægelsen IS. Og den anden artikel, det er Camilla Kronborg, som svarer på en kronik, som Laura har skrevet om, hvordan hun blev mobbet. For Laura har skrevet en kronik, åbenbart på et eller andet tidspunkt, om hvordan hendes liv var et mareridt, fordi hun blev mobbet. Og nu svarer Camilla, fordi hun er en af dem, der åbenbart mobbede hende, og så siger hun undskyld i den her artikel. Så det var sådan lige lidt et blik ind i, hvordan det er Det var terror i Mellemøsten og terror i skolegården, ja. Ikke? Og det, der ligesom, ja, lige præcis. Og det, der ligesom binder dem sammen, det er unge piger i meget, meget forskellige liv. Men det er jo meget, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke, når man læser den om de der tvillinger. Altså, dels er det en religiøse ting, men er det også en menneskelig ting igen, det græske drama, og hvad det er at være et menneske. Altså, for 30 år siden, så var de stukket af med en rockmusik, ikke? Og måske i 80'erne, der havde de fundet en børsmaler, ikke? Det var det værste, ikke? Så der er måske bare sådan en grundlæggende ting, hvis man er ung, at man gerne vil gøre oprør mod det eksisterende, og så finder man ligesom det. Hvem har oprøret i dag? Mm. Og i 60'erne var det rockmusikerne, i 90'erne var det helt andet oprør, ikke? Måske i 70'erne var man måske blevet kommunist, hvis man kom fra overklassen, ikke? Så ville man være, så blev kæreste med en fra Bader Meinhof, ikke? Det var ligesom det fedeste oprør, der var kørende der, ikke? Tyske, de topparet i den tyske terrororganisation, Rote Armee-fraktionen. Ja, præcis, ikke? Altså, og nu er det bare, nu er det, og det er jo virkelig syret, altså fordi for den danske, altså for mig i hvert fald, så vil jeg sige, yes, at det er virkelig mærkeligt oprør, altså det er virkelig gammeldags, lidt middelalderlig oprør. Er det virkelig, altså jeg kunne bedre forstå at blive kommunist, det er jo sådan mere ideelt, men altså, det er så bare ikke så sexet om bare nu, men det er det så bare for nogle mennesker i hvert fald at sige, blive gift med en jihad-kriger, det rykker, hvis man kommer fra overklassen og bare synes, at ens forældre er bare så nederen. Ja, det er lige... Det er ret syre. Det er måske lige at tage den ekstra, ikke? Altså det, man kan sige, der er, de er til fælles, IS og kommunismen. Altså nu håber jeg ikke, at jeg støder nogen med hensyn til mit kendskab til kommunismen derude, men det er, at det begge, altså begge, altså Rusland og IS er begge to kendetegnet ved, at det er rimelig nederen at være borger der, hvor de er i regering. Jo, men de har vel også det til fælles. De præsenterer en anden samfundsmodel. Der er et oprør mod det eksisterende. Og jeg tror, altså hvis du går ned i altså Egypten og de steder, mange af dem, der endte med at blive islamister, de kom fra kommunismen. Mm. Fordi det var det gamle alternativ til det eksisterende diktatur. Og så kom der et nyt alternativ, som havde en bedre model. Og i mange lande, der er der nogle af de samme ting med islamisterne. De laver lokale hospitaler, de bygger skoler osv. osv. Vi er dybt uenige med dem, men de gør nogle af de samme ting. Faktisk får noget til at fungere i et land, hvor styret, som du siger, er lidt nederen. I den grad. Skal vi ikke have et stykke musik til? Jo. Den her gang, så skal jeg nok præsentere det ordentligt. Det er nemlig en dansk kunstner, der hedder Agnes Obel, og nummeret hedder Riverside. See how Ja, det var så Agnes Obel med Riverside, og Nastia, du sad og sang lidt med. Ja, det var dejligt. Og en dejlig morgensang. Så til lytterne derude, klokken er 8:26 nu. Vi har haft selskab af Nastia selv siden klokken 7:30. Og dig, Per Helge Sørensen, du har været siden klokken 7. Ja. Og nu er det ved at lage mod ind. Ja, nu skal jeg hjem og have en middagslur, inden jeg skal ind og spille på teater, så det er super fint. Ja, lige en morfar, kan man kalde en, det. En lille morfar, ja. Du skal have tusind tak, fordi du var med i dag. Ja, selv tak. Og ja, sov godt. Og som vi nævnte tidligere, så har der jo været demonstrationer i det vestafrikanske land, Burkina Faso, her de seneste cirka en uges tid. Og der har været 100.000 mennesker på gaden, og de her demonstrationer har faktisk været så omfattende, at det er endt med, at den siddende præsident gennem 27 år, Blaise Compaoré, han i går meddelte, at han trak sig tilbage som præsident. Og nu er det jo sådan et internationalt program, det her. Jeg synes i hvert fald, det er væsentligt nogle gange at fortælle om, hvad der sker i verden. Og Burkina Faso er faktisk et land, som Danmark har ret tætte forbindelser til. Og med til ligesom at fortælle, hvad der sker i Burkina Faso, og også lige fortælle om, hvad Danmarks forbindelse er, der har vi ringet Lars Engberg Pedersen op, som er seniorforsker på DIS, altså Danmarks Institut for Internationale Studier. Lars, er du med? Ja, godmorgen. Godmorgen. Lars, til at starte med, vil jeg lige høre, om du ikke kan fortælle lytterne, hvad det er for nogle forbindelser, Danmark har til Burkina Faso? Jo, vi har forskellige forbindelser. Altså, der er faktisk mange danskere, der har været nede og besøge landet og rejse rundt i det. Blandt andet fordi vi har en ret stærk venskabsforening, som også har bygget skoler i det nordlige Burkina. Og så er Burkina Faso et hovedmodtagerland for dansk udviklingsbistand. Og det vil sige, at vi over de sidste 20-25 år har støttet op omkring drikkevandsforsyning og energiforsyning og forskellige andre ting og sager i landet. Så på den måde så har der været forskellige aktiviteter. Og så er der også nogle danske virksomheder, og Børnefonden er til stede i Burkina og sådan. Så på den måde har der udviklet sig en del relationer til det her ellers ret lille land. Mm, og der er også et kultursamarbejde, ikke? Jo, det er der, og jævnligt har vi forskellige kulturelle grupper og musikgrupper fra Burkina i Danmark til rundt omkring i landet til forskellige arrangementer. Så jo, også på den front er der relationer. Okay. Og så her den sidste uge, der har der jo været demonstrationer. Ja. Altså, og massive demonstrationer. Ja, det må man sige. Og det skyldes, at den siddende præsident, eller den daværende præsident, kan man jo sige nu, han forsøgte at få parlamentet til at vedtage en omskrivning af grundloven, således at han kunne for anden gang genopstille. Eller rettere sagt, at det ville så være for femte gang, at han ville skulle forsøge at vinde valget, og det ville han sikkert gøre, hvis han havde fået lov til det. Og fordi, hvor lang tid er det, han har siddet? Egentlig? Ja, han har siddet der i 27 år. Han tog magten ved et militærkup. Han er en gammel militærmand tilbage i 87, og så fik han lavet en sådan mere demokratisk grundlov i 91, så er han altså blevet genvalgt fire gange indtil videre. Og så ville han gerne lave om på grundloven, fordi den havde sagt, at man kan kun sidde i to perioder. Og det har han fået lavet om en gang, sådan så han kunne tage to nye perioder, og nu ville han gerne have yderligere perioder. Men det var folk blevet simpelthen så rasende over efterhånden, at de gjorde oprør. Og de har jo altså også brændt parlamentet af og forskellige andre bygninger. Så det har været ganske voldsomt, og der er også en del dræbte desværre. Men nu lader det til, at der er ved at falde lidt mere ro på det. Ja, for hvad er der sket det sidste døgns tid? Da vi talte sammen i går, der var han jo ikke gået af. Nej, der sker noget hele tiden, må man sige, og det er jo vældig interessant. Altså, ja, han har nok forstået, at nu gik den ikke længere. Han forsøgte torsdag aften at udsende en meddelelse om, at nu ville han tage det her alvorligt, og han opløste parlamentet og regeringen, og nu skulle han nok sætte sig i spidsen for en overgang og alt muligt. Han er nemlig en fantastisk god politisk taktiker, så hele tiden har han kunnet ride sådan nogle storme af. Men det kunne han så ikke. Der var lige så mange i gaderne i går, og de krævede hans hoved på et fad, om man så må sige. Og det forstod han så, og så er han nu rejst bort, og vi ved ikke rigtig, hvor han er henne. Så har hæren taget over, og det har så været lidt bekymrende siden da, fordi der har været to forskellige fra hæren, der ligesom har sagt, at nu står de i spidsen for landet. Men jeg tror, at det er ved at finde en gænge nu her til morgen, hvor det lader til, at at en yngre militærmand, som startede med at læse en erklæring op i blandt demonstranterne i går, lader til at være ham, der har den øverste hånd og har styr på tingene. Og han lægger meget op til, at der skal nu være en samling af alle politiske partier og organisationer fra civilsamfundet, som skal finde ud af, hvordan overgangen skal være. Altså, normalt, når man hører, at militæret tager, så frygter man det jo lidt. Ja, det må man sige. Og det kan man kan aldrig være fuldstændig sikker. Men på den anden side, sådan som forløbet har været her, og som de seneste år i Burkina har været, så må man sige, at jeg tror ikke meget på, at militæret har nogen intentioner om på lang sigt at skulle styre noget som helst. Jeg tror, at de føler en forpligtelse for, at når der er uroligheder, at så må de træde til og prøve at skabe sikkerhed og ro. Men jeg tror sådan set i hvert fald ikke, at ham den unge fyr, han har nogen ambitioner om at sætte sig på magten i længere tid. Burkina Faso er jo også et land, som har sådan, altså nu talte vi om danske interesser før, men det har også en strategisk vigtighed for nogle vestlige lande. Ja, det har det da. Altså det ligger jo der så nord for Ghana og op mod Sahara og har som nabolande Mali og Niger, hvor der har været forskellige uroligheder, og der har jo også været terroraktioner i disse lande. Mens at Burkina har været et relativt stabilt land i de sidste mange år, også fordi at til trods for, at de er mange forskellige etniske grupper og taler mange forskellige sprog, så har de sådan set aldrig været sådan frygtelig meget på kanten af hinanden. Og det er jo rigtig betryggende og godt. Og derfor har Burkina så også været et interessant land for USA og for Frankrig til at have baser i, som kunne operere, så de kan operere i forhold til de her forskellige sådan terrororganisationer, der eksisterer rundt omkring i området ind mod Sahara. Så på den måde, så har Burkina spillet en rolle i den sammenhæng. Men kan man sige, at den gamle præsident der, Blaise Compaoré, han har nu også spillet en rolle i Vestafrika og været stået bag sådan forskellige ting. Han blev anklaget fra FN på et tidspunkt for at stå bag smugling af bloddiamanter. Så man kan sige, at Burkina har på godt og ondt spillet en rolle i det vestafrikanske. Så han er lidt en slyngel, kan man godt sige. Det vil jeg absolut mene, at det vil være et passende ord at beskrive ham for. Altså, han har udryddet sine politiske modstandere hen ad vejen, og også på et tidspunkt så blev en meget, meget, meget udmærket journalist, som havde stor folkelig opbakning, dræbt, og det skabte stor ballade. Så det, når det hele kommer til den her ende, så skyldes det også mange års sådan opsparet harme i befolkningen. Nu nævnte du lige før, at der var det var et relativt stabilt land, på trods af mange etniske spændinger. Er det ren modstand mod præsidenten, der har ført til de her demonstrationer, eller er der også noget på spil mellem forskellige befolkningsgrupper her? Jeg tror faktisk ikke, der er særlig meget på spil imellem de forskellige befolkningsgrupper. Selvfølgelig findes der visse spændinger, men man har hele tiden forstået at undgå at få dem til at sådan bryde ud i større lue. Det, der måske også spiller en væsentlig rolle, det er, at landet har gennemgået en vis økonomisk udvikling her over de seneste 10-15 år, men det er en udvikling, som ikke kommer alle til gode. Det, man kan konstatere i byerne, at der sker en masse, der bliver bygget en del og sådan. Men de almindelige mennesker, de oplever sjældent forbedringer, og mange, især de unge, er arbejdsløse og kan ikke finde muligheder. Så det har også været lidt en ungdommens revolution, det her, at få smidt præsidenten ud. Så de håber på, at der kan komme nye muligheder for dem. Lars Engberg Petersen, tusind tak skal du have, fordi du ville gøre os lidt klogere på, hvad der sker i Burkina Faso. Selv tak. Ha' en god dag. Ja, i lige måde. Hej. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Nobben. Ja, klokken er blevet 8:35. Jeg skal beklage, hvis jeg har talt lidt hurtigt. Jeg skal forsøge at rydde bod på det igen. En lytter har skrevet ind og klaget. Nå. Ja, så vi må tage noget stemmetræning der. Det må vi gøre, ja. Thomas. Og det, jeg taler med Nastja Arcelen, der er skuespiller og også træner som medietræner, så man lærer at være en bedre vært. Og så skal jeg huske at tale langsomt og tydeligt. Nastja Arcelen er her som avislæser til at fortælle om, hvad hun går og laver og læse ugens aviser. Og vi har også fået en ny avislæser i studiet. Det er dig, Flemming Christian Nielsen. Ja, godmorgen. Velkommen til. Tak skal du have. Flemming, jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig på besøg her. Fordi du skal gøre mig og lytterne klogere på en meget, meget stor forfatter, som også har ligesom de samme mytiske konnotationer som Muhammad Ali, som vi talte om før, eller faktisk måske endnu større. Men først vil jeg gerne lige bede dig om at introducere dig selv for lytterne. Ja, men hvis jeg skal starte med min baggrund og min uddannelse, så er jeg oprindelig uddannet som matematiker på universitetet dengang, der efter min mening var universiteter til. Altså, om vi ville gå til forelæsning eller ej, det var sådan set vores egen sag. Vi havde vores frihed, og vi var voksne og selvstændige mennesker. Der var ikke sådan hele tiden det der politiske dyne, der lå hen over os. Jeg kan også huske, som eksempel på det, da jeg afleverede mit speciale i sin tid, så går man bare op til sin vejleder, eller han er lektor, eller professor, eller hvad han nu er, og så afleverer man det, og så sidder man sammen med ham og ryger en cigar. Og jeg kommer til at tænke på det, fordi det er ikke ret længe siden, jeg talte med en ung mand, som også lige i dag, altså for nogle måneder siden, havde afleveret sit speciale. Ved, hvad han så får, når han afleverer sit speciale? Det siger noget om tidsånden i dag. Han får et bolsje. Og nogen steder får man ikke noget. Det kan jeg nemlig huske, hvad det er afleveret specielt. Jamen, altså et bolsje eller ingenting, men vi andre, vi fik en stor, fed, dampende cigar, og så sad vi og førte en mere eller mindre munter eller intellektuel samtale med, med vejlederen. Det var den gang, hvor man selv bestemte, hvornår man skulle være færdig. Altså selvfølgelig havde man sin økonomi at tage hensyn til, men jeg kan huske, at jeg holdt fri på et tidspunkt, og så tog jeg i et halvt år ned til Abbé Pierre i Frankrig, som havde sådan en virksomhed, der hedder Operation Emmaus, og der arbejdede jeg som klunser, og vi kørte rundt og klunsede i alle de store, fine forsteder i Cherbourg hed byen, og jeg glemmer aldrig vores udråb op fra lastvognen, ici les siphonniers de l'Abbé Pierre, altså her kommer Abbé Pierres klunser. Og så kom alle de der fine damer, det var sådan nogenlunde til Hellerup i dag, de kom så ud med alt deres gamle skidt og affald og stole og borde og alt muligt. Og så tog vi det med, og så blev det solgt på et loppemarked bagefter. Mm. Og så tog jeg hjem igen og læste videre, og så på et tidspunkt, så blev jeg jo færdig med min matematik. Og så var jeg først ansat nogle år på et studenterkursus. Det kedede mig, så lige vil jeg sige røven ud af bukserne, fordi jeg har aldrig brugt mig meget om at undervise. Jeg kunne ikke forstå, at når jeg kom der, eller kom et nyt hold hvert år i august, at så sad der 28 mennesker foran mig, som ikke anede, hvad sinus og cosinus var for noget. Det var sådan noget, jeg havde nede i rygmarven og havde haft liggen der i masser af år. Så sideløbende med, at jeg underviste på det studenterkursus, så begyndte jeg at skrive i journalistik i forskellige aviser. Og på mere eller mindre underlig vis, så endte det med, at jeg blev først fast freelancer på Jyllandsposten, og så en gang i først i 80'erne, så blev jeg fast ansat som intet mindre end lederskribent på den store jyske avis, Jyllandsposten. Og så bestemte jeg mig faktisk, at nu vil jeg blive der i nogle år, og så vil jeg bruge de sidste 10 år af mit arbejdsliv, de sidste 12 år af mit arbejdsliv på at oversætte den amerikanske Moby Dick-forfatters samlede værker til dansk. Mm-hmm. Så jeg stoppede på Jyllandsposten omkring år 2000, og så gik jeg i gang med det projekt. Og det er den anledning, du er her i dag, fordi det du har nemlig oversat Herman Melville, som har skrevet Moby Dicks samlede værker. Og det er jo altså dels det, man kan kalde en mastodontisk opgave. Mm. Men det er også 12 år af dit liv. Altså, hvornår besluttede du dig for, at du ville gøre det? Det er mange år siden. Jeg kan huske, at da jeg var ung, så var hvis jeg gik i skole, jeg var sådan en bydreng hos en boghandler. Og så skulle jeg blandt andet tømme hans papirkår hver aften, og det der lå mest af, det var jo rudekuverter og regninger og sådan noget. Og så pludselig en dag, så lå der sådan et smukt hæfte, som jeg tænkte, det var for godt til at ryge ud, så det tog jeg med mig hjem. Det viste sig så at være Martin A. Hansens forord til Mogens Boysens oversættelse af Moby Dick. Den kom i 1955. Mm. Og så læste jeg det forord der. Ja, Martin Hansen var en meget, meget kendt forfatter dengang. Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne ham med i dag. Man kan ikke sige Rifbjerg, for de er vidt forskellige, men altså, han var virkelig toppen af toppen på det tidspunkt. Og jeg... Jussi Adler Olsen. Hvem siger du? Nå, ja. Jussi Adler Olsen. Ja. Det tror jeg ikke, nogen af dem vil bryde sig om. Nej. men så læste jeg det der hæfte med hans forår, og jeg var ikke sådan særlig optaget af Martin Hansen, men jeg mener, den dag i dag, det er det bedste, han nogensinde har skrevet. Han vidste ikke en pind om Melville, men altså, han kunne virkelig få ham gjort levende i det forår. Og så bagefter, så læste jeg selvfølgelig Moby Dick og var vildt begejstret. Så gik der mange år, og så var der den juleaften, hvor alle, eller de mennesker, jeg skulle holde jul sammen med, de havde fået influenza, så der var sådan en influenzaepidemi. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg nu få min jul til at gå? Og så tænkte jeg igen, at så kunne jeg jo læse Moby Dick, og det gjorde jeg så, og det tog hele natten, og jeg kan huske, at jeg vaklede ind til min bogreol om morgenen, fordi jeg skulle se, hvad pokker havde den Herman Melville ellers skrevet. Det anede jeg jo ikke noget om på det tidspunkt. Og så kunne jeg se, at han havde skrevet et væld af romaner, og så tænkte jeg, hold da kæft, der er noget at lave, når du ikke gider være på Jyllandsposten længere. Og så besluttede jeg så, at jeg ville bruge de sidste 10 år af mit såkaldte arbejdsliv på at oversætte Melville. Og det blev så til 12-13 år, så de kom en drøbende, sådan løbende, og så til sidst, der var 3, jeg ikke har oversat, så kom de så i en samlet udgave på 6 digre bind. Jeg talte op forleden, det drejer sig faktisk om sådan cirka 8 millioner anslag på tastatur. Det er temmelig meget. Mm. Hold da op. Ja, det er godt nok meget. Altså, det er jo monumentalt. Men ja. Til dem derude, der ikke kender Moby Dick, så kan du ikke fortælle om, altså det er jo det værk, man kender Herman Melville fra. Ja. Hvad handler det om? Ja, det er jo svært at sige, hvad sådan en roman handler om, for man læser den jo ikke for handlingens skyld. Men altså, sådan et kort begreb, så er det en ung mand, der hedder Ismail. Romanen har den flotteste indledning, der nogensinde er skrevet til en roman i hele verdenslitteraturen. Den er på 3 ord, den første sætning. Kald mig Ismail. Call me Ismail. Og det, altså, man bliver simpelthen suget ind i, hvem er denne Ismail, og hvad handler det så om? Og i meget, meget kort begreb, så tager han på valfangertogt på et skib ned i Sydhavet, og så er de på valjagt, og kaptajnen er meget optaget af at fange en specielt stor, dæmonisk, uhyggelig hval, der hedder Moby Dick, fordi den har engang bidt benet af ham. Han går rundt og har kun et ben, og så derudover et træben. Og jagten går efterhånden mere og mere ud på at få fat i Moby Dick, og den ender så i det enormt, enormt drama, de 3 sidste kapitler, hvor jagten udelukkende kredser om Moby Dick. Mm. Altså simpelthen 3 kapitlers valfangst. Det er valfangst hele vejen igennem. Det er altså, ja, et drama, altså, med den det sidste... Drama, det er at de 3 sidste kapitler, jeg ved det, kapitel 133, 134 og 135, som ender med, at kaptajnen Akap omkommer i jagten. Hele skibet, som hedder Pequod, går ned. Alle ombord drukner, bortset fra den der Ismail, som af mærkelige grunde overlever. Han flyder rundt i et hav, omgivet af hajer, men af en eller anden underlig grund, så bider hejerne ham ikke. Det kan jeg måske komme ind på senere, for det hører sådan til de mere specielle lag i romanen, hvorfor hejerne ikke angriber den stakkels ene mand, der ligger ude på det store stille hav. Mm. Og ovenikøbet har vi lige hørt, kort før har vi hørt om, at hejerne, de er så aggressive, så de bider i årene på valbådene, så årene flosses i jagten på Moby Dick. Hvorfor kan Ismail så ligge og overleve i sådan et hejfyldt farvand? Er Moby Dick, er det en børnebog, eller er det en mastodont? Altså, som jeg husker den, så er den jo... Altså, den er på en 500-600 sider. Og kan man fylde 500-600 sider ud med valjagt? Jamen, altså, i virkeligheden er det jo... Altså, valjagten er jo et symbolsk ydre billede af alt det, der foregår... i personernes bevidsthed og i deres liv i det hele taget. Altså kaptajn Akap, som er den der lidenskabelige gamle mand, som kun tænker på at komme det dyr Moby Dick til livs, som har taget hans ben. Det er ovenikøbet sådan, at den har til med gjort ham den har gjort ham steril, hvad det nu hedder. Så den har simpelthen ødelagt ham på alle mulige tænkelige måder. Og så har man jo diskuteret i alle årene, hvem er denne Akab, og det afhænger så hele tiden af, hvilken tid vi selv lever i, hvordan man opfatter ham. Og det er jo det, der gør en roman til verdenslitteratur, at den har så ufattelig mange tolkninger. Der er nogen, der har sammenlignet kaptajn Akab med Hitler og Stalin og sagt, det er den store totalitære tyran. Sådan læste man romanen i 40'erne og 50'erne. Jeg vil læse den helt, helt, helt anderledes i dag. Jeg synes endda, jeg har en stor godhed for den der gamle kaptajn. Jeg er lige ved at sige, at jeg holder på mange måder af ham. Der er ikke bare... Han er ikke entydig. Han er ikke ond entydigt. Mm. Han har så mange lag, og det er derfor, man kan blive ved med at læse romanen. Men han har nærmere en besættelse. Altså, Nasser selv... har du læst Moby Dick? Nej, det har jeg ikke, men jeg får da helt lyst til det nu. Det lyder da. Ja. Det gør jeg. Virkelig. Ja. Det er også... Er der sådan lidt den gamle mand og havet over den også? Nej, det er der ikke. Jeg har samtidig tænkt på, at den er filmatiseret et hav af gange. Jeg tror, der er i hvert fald 12, 13, 14, 15 filmatiseringer af den. Mm. Og der er ingen af dem, der dur. Nej, fordi lige for at bryde ind her. Ja. Jeg gik og tænkte på i går, at jeg ville spørge dig om, hvorfor den ikke blevet filmatiseret. Men det er den så åbenbart, der er bare ikke nogen af dem, der ligesom er blevet til klassikere. Nej. Jo, det kan godt være, at de er blevet sådan filmklassikere, men de kan ikke fange ånden i romanen. Hvis man skal sammenligne den med noget, så har jeg, Moby Dick er sådan på alle måder på samme niveau som Shakespeare, eller Hamlet for eksempel. Og Hamlet er naturligvis blevet filmatiseret og opført på teater masser af gange. Jeg har i hele mit liv, jeg har kun set én Hamlet-opførelse, alene Hamlet-film, som virkelig fik tårerne frem i øjnene på dem. Den er fantastisk. Alle de andre lød mig fuldstændig koldt. Det er Kenneth Branaghs. Ja. Mm. Det er du enig med mig i? Ja, jeg synes også, den er, ja, den er, den er helt eminent. Ja. Men altså, man skal nogle af de der værker, det er svært at filmatisere, ikke? Altså, jo, fordi både man... skuespil og romaner. Også fordi de er så levende, så hver enkelt læser har et indre billede af, hvordan ser de ud. Ja, nemlig. Ja. Og hvis vi skal vende tilbage til kaptajn Akab, så har jeg selvfølgelig også et mere eller mindre indre billede af hans ydre fremtræden. Og det pudsige er, at i Moby Dick, sådan i perioder undervejs, så taler de faktisk, personerne taler på samme måde som personerne hos Shakespeare. Altså, de er virkelig store, eviggyldige emner, de taler om. Mm. Men samtidig, det er ikke konger og dronninger og sådan noget. Mm. Det er usle, elendige sømænd, der er ramt af iskas og gigt og har dårligt hjerte og knap kan gå, fordi de er ødelagt og humper afsted. Mm. Så det er underklassen, eller den tids underklasse, som bliver hævet til nærmest shakespearske højder. Ja. Det er et helt stort greb i den roman, at det er usle, elendige mennesker, hvis man så dem i virkeligheden, men altså, de repræsenterer det aller flotteste og aller fornemmeste, der overhovedet findes af menneskelig lidenskab og ambition og jagt. Det var ordene om Moby Dick, og vi skal tale mere om Herman Melville senere i programmet, lige efter det her. Der var engang et kollektiv, der hed Den Syvende Himmel. Det er 25 år siden, du flyttede fra Den Syvende Himmel. Ja, det var det. Kollektivet levede livet i den lejlighed, hvor radiovært Poul Pilgaard nu bor. Prøv at høre, da jeg flyttede ind her, ikke? Og forskellige farver i hvert rum. Der var steder, hvor der ikke var dørkarmer omkring. Gulvet lignede, jeg ved ikke hvad. Nu er et af medlemmerne fra Den Syvende Himmel gæst i Poul Pilgaards radioprogram Flaskens Ånd. Jeg tror, at jeg havde mere sex. Nå, det tror jeg. I Den Syvende Himmel var dans og sex vejen til større åndelig indsigt. Må jeg godt røre ved dig? Ja. Kollektivet dyrkede den indiske mystiker Osho. Lægger du dig ned, og så tror jeg, du skal ligge på... Jeg tror faktisk, du skal ligge på ryggen. Også kendt som sexguruen. Flaskens ånd, lørdag kl. 17, her på Radio 24/7. Og til dem, der ikke kan vente, så kan programmet allerede nu hentes som podcast på radio247.dk. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Klokken er blevet 8:51. Og det vi kan høre, det er, at Nastia Arcel, der er her som avisgæst, og hun lige ruder med aviserne og sine øretelefoner. Ja. Men vi har jo lige talt om Moby Dick og Herman Melville, og vi vender tilbage til det. Men Nastia, du har lige en artikel, du har fundet i aviserne. Jamen, jeg er jo meget fascineret af at høre dig fortælle om Moby Dick og hele den her verden, der er i den her roman. Og vi har jo siddet og snakket om græsk drama, græske tragedier her tidligere på morgen, fordi jeg underviser på Statens Scenekunstskole på andet året i det. Og jeg sidder så og kigger i avisen her, og vi har snakket om, hvordan nogle af de her store temaer, hybris, nemesis, de her græske tragedier, egentlig går ned igennem rigtig meget af det drama, der er blevet skrevet siden. Jeg sidder her og læser en overskrift i debatsiden i Politikken, hvor der står, vi er blevet for egoistiske i trafikken. En ung studerende, der fortæller om en forfærdelig oplevelse, hvordan hun føler, hun er blevet rigtig dårligt behandlet af en bilist. Og jeg kan godt give hende ret i, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt mere aggressivt. Hvordan er hun blevet behandlet? Jamen altså, kan jeg ikke sådan helt, og så kørte hun op, og så var der en bilist, og så fik hun fingeren. Og jeg synes egentlig bare, skulle vi ikke aftale, vi giver ikke hinanden fingeren i trafikken? Skulle vi ikke bare lige aftale det? Men det, som jeg egentlig sad og tænkte, det var, at en af de store græske dramaer, det er jo Ødipus Rex. Og det, der sker der, det er, at det er kongen, som er kong Kreon, og så er det Jocaste, som er moren. Og så har de Ødipus, som bliver født, og så får de et orakel, fortæller, at på et tidspunkt, så vil han dræbe sin far, gifte sig med sin mor. Så derfor, det vil de jo meget gerne undgå. Så de sender ham væk. Så han ved faktisk ikke selv, hvem han er. Da han så vokser op, så skal han ud og køre. Og det er derfor, jeg bliver inspireret af den her historie. Så kører han, og så kommer han sådan til en vej, hvor der kun er plads til én kører. Et køretøj, én vogn ad gangen. Og han er, der kommer en vogn lige imod ham, og der er ingen af dem, der vil vige. Og til sidst så bliver Ødipus så vred, så han går hen og slår den her mand ihjel, som kommer i den modkørende vogn. Og så tager han ind til den nærliggende by, og så gifter han sig med dronningen, som jo er enken efter den her mand, han har slået ihjel. Og først lang tid efter finder han ud af, at det faktisk var hans egen far, han havde slået ihjel, og han så har giftet sig med sin mor, så den her skæbne, den sker, selvom at man prøver at undgå den. Og jeg tænker bare, man skal lige passe på, hvem det er, man skælder ud i trafikken. Og hvordan karma faktisk kan ramme en selv, hvis man er alt for egoistisk og alt for aggressiv. Og ja, det synes jeg bare var en lidt sjov sammenligning her. Jeg tror, det er første gang, at en avisartikel i det her program er blevet sammenlignet med en græstragedie. Ja, men så er det sket i dag. Jamen det er også, jeg sidder og tænker på, at det der Ødipus-motiv, det har Melville også genspillet i et roman, der hedder Pierre. Der gifter hovedpersonen Pierre sig ikke med sin mor, men med sin søster. Ja, og ved han, det er hans søster? Eller det er ja, også... det ved han. Okay. Ja. Ja. I modsætning til Ødipus. Ja, Ødipus ved det jo ikke. Nej, han ved det ikke. Nej. Men det er et Ødipus, det er et Ødipus-motiv, og også på mange måder, der er noget, der hedder et elektramotiv også. Ja, men det er jo fordi, at det er netop en anden historie. Det er faktisk den historie, vi arbejder med på teaterskolen lige nu, hvor at det hele starter med, at kong Agamemnon ofrer sin datter Ifigenia, fordi at de vil have vind i sejlene til at komme over til Troja og få Helena tilbage, som er flygtet. Og, det er jo den her store krig, der er beskrevet i Homers Iliaden, ikke? Præcis, ja, som der også er lavet en stor film omkring krigen der i Troja, ikke? Som har nogle af de bedste kampscener lavet på film nogensinde. Ja. Nå, fortsæt. Lige præcis. Men Clytemnestra, som er mor til Ifigenia, bliver jo meget, meget rasende over, at Agamemnon ligesom beslutter, at nu skal Ifigenia ofres. Så da Agamemnon kommer tilbage efter 10 år i den her trojanske krig, og de har vundet og fået Helena tilbage og alting, så når han faktisk lige at komme ind på badeværelset, så slår hun ham ihjel. Og det gør hun sammen med sin elsker, Aegisthus. Så er der jo bare det, at der er jo også Elektra og Orestes, de to andre børn, og de bliver jo meget, meget rasende. Så efter noget tid, så finder de ud af, at nu vil de slå moren ihjel, og så slår de Clytemnestra ihjel. Og, men det bliver de jo slet ikke mere lykkelige af. Det går jo helt galt, at de får samvittighedskvaler begge to, og bliver forfulgt af hævngudinderne. Altså, man kan jo næsten sige, at der er en moral i det her med, at du skal ikke slå folk ihjel. Bare fordi du bliver vred. Det går simpelthen ikke. Og du skal heller ikke give folk fingeren i trafikken, og det nytter ikke noget. Altså, det er jo forfærdeligt nogle historier, man hører, hvor folk faktisk dør af den her vejvrede. Hvad stiller vi op med den her vejvrede? Og når jeg hører folk både i New York, og jeg selv været i Oslo for nylig, hvordan folk venter og giver plads og holder øje med hinanden her i Danmark, det kan simpelthen ikke passe. Vi har det for godt til at opføre os dårligt i trafikken. Altså, der er jo også noget med, hvordan er det derude i virkeligheden? Ja. Og hvordan er det i forhold til, hvad der står i aviserne? Ja. Men det er også fantastisk, at du kan koble en sådan en nyhedshistorie med de græske tragedier. Jeg sidder og tænker på, altså, hvis du nu tog dem alle sammen, eller en god portion af dem, der var jo spisesedler til Ekstrabladet i flere årtier. Yeah. Og det var virkelig spisesedler som med så blodet indhold, ja, så folk ville købe avisen. Ja, jo, men altså, jalousidrab, det er der jo på overskrifterne hele tiden, ikke? Ja. Det er jo også det, de græske tragedier handler om. Ja. Bare af nogle lidt andre grunde, ikke? Jamen, og så er det bare, hvis jeg nu har ret i det, altså, forskellen er kun, at i dag der er det almindelige mennesker, jalousi og mor og så videre. I de græske tragedier eller drama, der er det konger og dronninger. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, og det men er jo, det betyder ligesom, ikke, at man skal læse dem, som om de handler om nogen, der er anderledes end os. Mm. Det er jo bare sådan rent formelt, de er blevet konger og dronninger, for deres følelsesliv er jo ligesom, jeg lige vil sige, ligesom dit og mit. Ja, nemlig. Og det er derfor, at i virkeligheden, så er der slet ikke så stor distance til de her følelser, fordi selvfølgelig, når man læser de græske tragedier, så handler det jo netop, som vi snakkede om mor, altså man går jo ud og krige, og det er ekstremerne. Men de menneskelige følelser er beskrevet så fuldstændig sandfærdigt, og det er menneskelige følelser, som vi alle sammen kender i selvfølgelig i mindre grad, og som regel, der ikke ender i mor heldigvis, men som jo kan ende i, at man mor på et overordnet plan, at der er nogle mennesker, man så ikke vil se mere, eller nogen, man ikke kan tilgive og gerne vil hævne sig på. Altså, det er de her menneskelige følelser, og derfor så er de lever for altid, de her dramaer. Ligesom Moby Dick, som også fortæller noget om os alle sammen. Eller hvis vi går til ekstremerne, altså, vi taler så meget om, hvad det er, jalousi, hvad er det, i indvandrerfamilier, hvad hedder det, jalousi? Ærestrap. Ærestrap, ja. Det er jo en ren gentagelse af de græske tragedier. Lige præcis. Og vi skal jo egentlig tale mere om det. Jeg vil bare lige sige, at klokken nærmer sig 9. Mm-hmm. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage, og vi skal også huske at sige farvel til Nastia. Ja. Yeah. Til Nastia selv, der har været her siden klokken 7:30. Ja. Yeah. Som avislæser. Ja. Yeah. Og du har jo beriget os med at sammenligne trafik og græske tragedier. Ja. Yeah. Plus alt muligt andet om, hvordan man laver stemmetræning af politikere. Så vil jeg bare lige sige til dig, Thomas, jeg synes faktisk, du har en rigtig dejlig stemme, og jeg synes, du har et fint tempo. Ah, ja, jeg sad faktisk netop og tænkte, hvor er han dejlig at lytte til. Tusind tak for det. Tak. Nu bliver jeg jo helt befippet, når jeg får sådan en kompliment og sådan. Men har du nogle afsluttende bemærkninger, Nastia? Jamen, det var måske en rigtig dejlig afsluttende bemærkning at give dig noget ros, og så synes jeg, det lyder helt vildt spændende med den her Moby Dick, og jeg vil glæde mig til at og høre, hvad I videre taler om, og også læse den. Du kan jo sætte 24-7 i ørerne. Det gør jeg. Når du hopper i cyklen. Og så beklager jeg, hvis der er dårlig forbindelse, men så er det teleselskabernes skyld. Okay, godt. Så, og Flemming, efter nyhederne her, som kommer om cirka 15 sekunder, så får vi en ny gæst i studiet. Og han er komiker, og han taler om eksistentialisme. Derfor glæder jeg faktisk, jeg glæder mig til at tale med dig om ham. For det ved du også noget om. Nu er det nyheder.